Os envoltores dos caramelos, os papéis, os plásticos, tiros ao lixo. Un coche. Se sacas a túa mascota de paseo, leva un bolsillo para as súas necesidades. Podes reciclar os aceites de filtrura nos centros socioculturais da nosa cidade. Os autocolantes e os cartéis ponos onde che den permiso. Unha nube. Desfacerse da quincalla é doado, só tes que chamar ao teléfono do camión de recollida. As alfombras limpas dentro da casa, non precisas sacudilas pola ventá.